hämaruses vooklen, omi plaane paika säädida püüan. Järjestada pole mõtet, mul tundub, oma jagu tähtsust on ju sel kõigel. Välja rääkida ja anda, oma mõtteist killu sõpradel kanda, koos siis lennutada teele, sooja tuule kergus tõuke mul anna. Tatud hetki teilegi tõin ja sõnadesse panin jõud.